بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الله عفضت فلندريم متبلوطة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti i falje, udhëzim kërkojmë, dërsa për shëndetje dhe salavatet mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Sot kemi dikun emrin e 65-66 me radh nga emrat e Allahut te bareke ve teala, por na ka ngel edhe një, domthon gati se kemi po e kryem 2/3 e emrave të Zotit te bareke ve teala, ajo e cila ka në Kur'an. Emri i fundit ishte emri El Qawi El Metin, i forti i pathyeshmi. Sot e kemi një emër të Zotit te bareke ve teala i cili është ndër emrat dhe folje dhe trajtat më të ardhura në Kur'an. Pra, rajt e emrit të cilin dhe të flasim sot me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu është emri më i qarkulluar në Kur'an, në trajten e emrit, në trajten e foljeve dhe në trajten e paskajorës. Do të shohim se disa prej emrave ne i kemi do më një përdorim në gjuhën tonë. Ky emër i Zotit Gjeli Gjelalu është ndër emrat më ngushëlluës për muslimanët, për besimtarë, dhe nxitës për veprat e mira dhe afrim ka Allahu te bareke ve teala. Është emri i Zotit Xhelel Xhelaluhu El Wali. Edhe emri Allahu Xhelala El Maula. Zakonisht lazer disa emra duhet t'i marrim nga domthon për një herë, nga se janë shumë afër kuptimit. Andaj tham sikur për shembull te fjalë Allahut Gjellë gjellë, të emri Allahu Gjellivala El Kawi. Ka thonë disë djetarë qa është El Kawi. Ka thonë El Metin. Pas e kur kanë arë të fjallë El Metin, qëfar do më thonë? Kanë thonë El Kawi. Pra njëra e së qaron tjetërën. Njëjtë është me emri në Allahut El Wali edhe El Maula. Ky emër i Zotit Gjellë Gjellaluhu, pra dalohet nga emrat e tjerë, se vjen shpesh në Kur'an. Shumë ka arë në Kur'an. Mbi 200 herë ka arë si raj. Pasaj trajtohet në shumë, vjen në shumë forma. Apo gjithashtu është nga emrat që ka shumë mana. Aq mana ka sa që përfshin manat e kundërta në vetveti. Për shembull, i thojnë Zotit Meula. Meula. Apo Ni'mal Meula. Sa Zoti mirë është, Zoti i Gjallë Gjallal. Edhe i thojnë robit Meula. Domthon është nga emrat që quajnë dietarët El Mutadad. El Mutadad do me thanë përmban vetë vetit kundërtat. Sikur me konë një shpreje e cila ti her me ta ludon për të bardhën, her për të zezën. E kështu më ra. Sa për ilustrim. Pra, ky emër ka arshun Kur'an dhe ka do me thanjët e kundërt në vetë vetin, në vetë vetin e vetë. Dhe kjo është nga gjërësia e gjuhës, nga gjërësia e gjuhës arabe. Andaj sot do të lasim e lejnë Allahu te bareke ve teala për këtë emër. I ritheksojmë apo i shëshërojmë me anasët i thamë në ligjëratën e kaluar se besimtari imson emrat e Zotit për ta pa dunjan me emrat e Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj dhe zërë gjdo se ndikon në shikimin e kësaj bote. Zotit jonë Gjellë Gjellalu hu ka zbitë Kur'an jo vetëm kuptimin e thatë mi imor dispozitat, po edhe me ndërtu sy me to. Si lexon gjërat ti, domthonë kësaj bote, Allahu u gjela muslimani me lexon nëpërmjet Kur'anit. Në Kur'an çka ka? Emrat e Zotit, te bareke ve teala, cilësitë Allahut subhanahu ve teala. Andaj nga ligjërata e fundit përmendëm emrin Allahu u gjela El Qawi dhe përmendëm disa prej dobive nga kjo emër. Para se të vazhdojmë me emrin e radhës, duhet ta përmendim një meselë vëzër, se ne kam përmend dietar. Kjo meselë është në Kur'an. A ka më shumë të përmendurat të emrat të Allahut, të fuqis, atë butësis? Pra, më shumë nga ka folë me emrat but, të ti, po me emrat fort. Djetarët thonë, Allahu Gjellaluhu do më thonë, gati, do më thonë, shumë pak janë emrat e fuqisë që e ka përmendur Allahu gjelle në Kur'an. Do, gati janë, sikur të mirën paralel, të bëhët krahasim, gati janë shumë pak këto. Për ato e plëtsojnë kuptimin e Zotit gjelle gjellelu. Andaj në Kur'an dhe zërë gjejmë se Allahu më shumë na flet me emrat e butë. Ma dje edhe nuk fillon në një surë vetëm se emrat e butë. Bismillahi, Arrahmani, Arrahim. Apo, andaj, në Kur'an dhe zër, kanë thonë djetarët, ka më shumë emrat të butë, Zotit Gjeli Gjelalu, se emrat të fortë. Që thonë emrat të butë? Emrat se të përmbajnë cilësi të butë. Rahman, Rahim, Ghafur. Apo, këto janë emrat të butë, Allahot. Do të shumë El-Weli, El-Mawla, janë emrat të afërsijës. Emrat të zëtë japin shpres njeri ju. E këshumë, El-Halim, El-Latif. Këto janë emrat të butë, Allahot e barë, kjo të ala. E për, për të ndërtu tamam besimin Allahot, do njerë vjen edhe emri fort. Që njeri ju mos me u shregullua. Mos me shregullua. Mirë po i bënkaj me gjëzija, shfarë thot. Nëse një njeri e njef Allahot në vesh me emrat e forcës, a mundet ma dhuru? Jo. Andaj për këtë arsye ka zbit ma shumë emrat but. Ma kjo shumë e sile më në cilë e zërë. Disa njerës, kjo pastaj reflekton edhe në atë që ka quaj njerëzit da'ue, apo? Ajo që ka quaj da'ue. Që ka quaj da'ue, mi thirë njerëzit. Disa menoj njerëzit se si të hipo shën qalë vdikuj, ruju, kujdes, ka me të mitë Allah, ka me shtin gjenem, kjo me ndonë se kjo ka mu drejtu ma shumë me kështu. Ti shkon gjeshtu, Kur'anin a kish fol gjeshtu. Po Kur'ani fol ndryshe. Andaj fëmijën, e ke pa fëmijën kër e ndërton, kur ti vetëm e tut, e shregullon. Madje janë gjasat me t'ik pidore. E Allahu, Gjellë Gjellalu, me urcine vet, ka zbit më shumë emrat but. Për shfar arsye, se dëshiron mi regullu robrit. E pse vjen dë një emri fort, dë njarë, ndral, në që ti me dit kufinin e Zotit të bareke, dhe tjale. Mere shëriatin e Zotit Gjellë Gjellalu. A ka në ta më shumë obligime, a më shumë të lejuara. U shumë të lejuara. U shumë Allahu Gjellë Gjellalu mërë 24 orë. 5 herë në ditë thirë, ka 5 minutë, a pasaj të liron. Kjo shka i bje? Kjo i bje se ma shumë për ty se sa, dhe mon, ma shumë të ka leju se sa të ka kërku. Meri haramët dhe halalët. A ka ma shumë halalë e harame? Haramët, vëzër, janë në gjishta. Haramët janë gjishta. Allahu i ka përmen, haramët e qarta, të prejra, të sëtë janë të numruara. Sa janë halalë? Sa janë halalë? Allahu u gjellë ola thot, vë in të uddu ni'met Allah ila të hësuha. Halalës njefën. Halalët nuk njefën. A haramët? Haramët njefën. Zina, alkohol, apo, rren, korrupcion. Janë të njefën, mishderri, mishi cili është thajrë për diku tjetër përveç Allahu u gjellë. Shiko janë të numruara. Mirë, sa janë të lejuara, së mundë dikush mishti ato në kontabilitet. Se, sepse Allahu u gjellë gjellalu vepron në univers me emrat të. Kjo çka na duhet neve vëllezër? Çka na duhet? Kur ti mësojmë te Allahu xhelalu ala, ta dim se ajo çka na ka përmend për emrave të butësisë është shumë më e madhe se sa emrat e forcës. Praktikisht i besojna, shpresojna, ngushëllohemi me këto emra dhe i thrasim njerëzit më shumë me emrat e butë se sa me emrat e fuqishëm. Kur e përdorim vëllezër emrat e fuqishëm? Kur njerëzit i shkelin vijat e Zotit. Apo, njëri për shembull, o tu bo gjuna. Në proces gjunajt i mi thonë, Allah i më shërqëm. Nuk shkon. Nuk shkon, sepse nuk e ndalë. Apo, mirë po në raport normal, përmendën emrat e butë të Allahut të bareke u atjarë. Emri Allahu Gjellua El-Weli. Pjesa e parë, pjesa gjusore, pasaj përmendën disa për e fjallët e ulemave, pasaj disa porositësat i kanë zirë djetarë nga këj emër. Vezër, emri El-Weli është i vetëmi emër që ka shumë të folur në aspektin gjusorë. Por do të shkojmë sa më shkurt. Pra kemi pasë disa për emra janë më të kuptuar. Për shembull emri e El-Qawi, kuvet. Nga to që cilësh është kuvet, fuqi. Emri El-Wali, disa dietar gjuhës kanë thënë, është nga emrat më të pasur gjuhës arabe. Aq i pasur sa që përdoren për të kundërtën. Veç arabi e di kur o të thon për kështu dhe kur o të thon për kështu. O neve do t'i përmendni bazat e këtij emri, pastaj do ta kuptojmë se çfarë i bie për Allahun te bareke ve teala. Këndon djetarët, El-Weli rrjedh nga wawi, lami edhe jeja. Ura, waw, lam edhe je. Këto të rishkronja, aludojnë, në gjdo e emër që e kanë përdojnë arab, aludojnë me njit përbashkët, dhe ajo është afërsia. Afërsia. Në mënë, ku ka dishka që lidhët me afërsi, i qëndron dikush ngat diçkaje, janë ngat njëri tjetrit, njëri prapat, njëri pas, arab di thonë welije, meula, që të dy janë meula me njëri tjetrin. Kjo weli i këti, kjo i këtina. Pra krejt emrat, qka janë përdorë në gjuhën arabe me weli, janë për afërsi. Këta moj e men, tjera s'ka problem. Do me tik. Pra emri Allahut, el weli, aludon në afërsi. Këta e mon men, tjera dihen. Pasaj do t'i shojnë me lejnë Allahut të bareke. Andë e kanë dhënë, arabet, kullu ma jelik, e i mimma, ju kari buk. Gjdo sen qka është, dhe mon, jelik, është afër teje, është ju kari buke. Ajo e cila është në kuptimin e afërsis. Gjithashtu, vjen el wali, dhe kjo përdorë në Kur'an shpesh, në kuptimin e miqësis. Dhe kjo është ma e shumë të në Kur'an. Von, ju e kini atje të përkthyer emrin el wali, herë e kini të përkthyer mbrojtësi, herë e kini të përkthyer miku. Apo, me cilën e emër e njofë nana në gjuhën tonë, evlia. A kini pokur të thënë dikun, që ki njeri kana evlia. Kjo evlia shumë si emrit wali. Sepse Allahu Gjellona ka përmen, ela evlia Allahi. Allahu ka evlia. Që dhe mën evlia? Miq të ti. Qka i bje miq të ti që i do ato, i ka afer ato. E kështu më ratë. Andaj, mës shumë ti, dohen, si emër, si përdorim. Nga se në gjuhën arabe kemi dy gjera, vëzë. Kemi dy gjera. O shumë rëndësi për ta kuptuar. Shejhu Lisamu Timi e ka të shkruar disa prej shkrimive në këtë aspekt. Neve nga gjuhë arabe, nuk në intereson bolloku i fjalve dhe i manave. Nuk në intereson. Në intereson përdorimi tëre në qëfar gjera janë përdor. Dhe Imam Shafiu ka të shkruar në këtë mesele. Qëfar i bje? Për shembull, fjala weli, tani nëse him, i bie kështu, nuk na intereson. Cila është ajo çka kanë përdorur arabët në kohën e pejgamberit tonë Alayhis salam? Kjo neve na intereson. Pse? Sepse kur ka zbrit Kur'ani, kur e ka dëgjuar arabi këtë Kur'an, edhe ka ndërgjuar el weli. Ah, tamam. Domthon i afërti, miku, dhe e kundërta me të kundërtën. Prandaj, më shumë ti emri el weli në Kur'an përdoret për e kundërta armikut. Pra i thuhet dikujna, për shembull, e keni dëgjuar el-wala wal-bara. El-wala wal-bara, përdoret si titull në një prej kaptimeve të mësim besimit, pra të akides. Çfarë i bëj ajo? El-wala, kanë ki afër dhe kanë ki larg. Kanë ki afër dhe kanë ki larg. E kundërta e waliut është el-adu. El-adu. Adu është nga fjala udwan. Udwan do të thonë me vrapue. Udwan do të thonë me vrapue. Pse është përdor? Se ti ik pi atina. Ti ik pi atina. Ti vrapon do më dhanë në raport me ta. Ski dëshirë me nejtë me ta. Andaj, emri el wali në bazë do më thanë afërsi, ndërsa në përdorim do më thanë mitësi. Në përdorim do më thanë mitësi. Ka thanë arabët, el wali dhiddul adu. El wali është kundërta e armikut. Dhe përdorët el muwalat wal muadat. Mitësimi dhe armitësimi. Mitësimi dhe armitësimi. Gjithashtu ka ardhë në kuptimin e emrit el-wali. Dhe qka thomi për emrin el-wali? Në ta përfshitë dhe emri el-meula. Nëse tu djetë kanë ardhë në Kur'an. Kanë thanë arabët, përdorët el-mu'tik edhe el-mu'tak. Mu'tik, qka dhe më thanë? Njëri ka robë. Arabët kanë posë robë, dhe zërë. Qka dhe më thanë? Sot qka robë? Nuk ka robë në atë klasikën që ka pasë, për ndryshe ka robë. Apo ka robë dolarit, euros, tarit, argentit, bitcointit, plët robë, ka? Ka robë sa të dush, ka të veturës, ka të murrëve, ka të tullave, ka lëlloj robëri, ka robë të kabilës, kabilja jeme, ma e mira, e kështu më ra, vdesin për kabile, ka robë të gjuhës, apo gjuha veti ka 40.000 fjale, kujton se gjuha ma e mirë, a ki pa disa njështojnë, gjuha jonë ma e mira. Nuk matë në kështu gjuha, dhe zërë. Ku të kalin, pse ke qëlluj një povë, zdo me nëse e gjuja ma e mirë. A, ti me i dëgju njerëzit që ka janë gjuhtarë, dhe thënë, nuk folet kështu. Njerëzit që ka janë gjuhtarë, thënë, nuk folet kështu. Gjuha nuk madhët ti ku ke qëlluje. Sepse ashtu i bje si cëli. Nën, a di sa në gjuhë përdojrë në botë? 4.000 gjuhë. Apo? 4.000 gjuhë. Si cëli me thënë, gjuha e me ma e mira. A, nuk mundet ashtu. Sa të ribje edhe kinezi më kanë gjuha ma e mirë. Edhe Japoni më kanë gjuha mi, Gjermani, Franë. Cëli e ma e mira? Du të me pas diçka e cila neve në enzirket dashnijen. E, wahi, shpallje për Zotin Gjellë Gjellën, shpallje për Allahu të barë kjo të. Qka thot Shekhu Lisham të imi e kërimi të gjua? Thot, të gjitha gjuhët i njësojnë gjuhës arabe, gjuhët që i kanë folë njërzit për para, gjuhë e jehudive, apo abrije, gjuhë e Isës alai salatu selam. Kini dëgju një adit për nga meri sallallahu alaihi sallam, se një sahabi për nga meri alai salatu selam e ka qu për nga mësa me mësu e jehudishtën, abrijen. Dhe thot sahabi ju Zejdi, thot, e ku mësu për 14 dit. Qa jo mërmenja, mësot një gjuhë për 14 dit? Nuk mësot, dhe zërë. Nuk mësot. Me ditë që i shlon, i këshyrë 200 serihale për 14 dit, së mësot. Qa kanë dhënë djetarë? Kanë dhënë e ka mësu shpejt se është deg e arabishtës ajo. Ajo deg e arabishtës, praj, pak ju ka dojtë dhe e ka mësu. Ato i kam pas disa dalimi me arabët edhe e ka mësu. Pse e ka mësu këta? Për me ditë në tevratin që ka me që ka po shkrum. Adaj, el muatik, ta një këthejmi, el muatik edhe el muatak. Arabët kam pas robë. Robë, që i bje robë? Robë, do më thonë, njeri, robi, edhe sejidi, zotnia. Ky robi nuk gudzon me lëviz, kur gjave që ka ti thoje, zotnia i ti. Qohet, ullu, ullët, shko atje, shkon atje, punoj e këta, zguzon e me lëvrit, kjo robë. Andaj e kam përkëdi e robë i shkelt, në kuptimin në nështruar. Dhe zërë, kjo shumë rëndësi më kuptu. Se kur ti thu jam robi Allahot, nuk mund është pasaj e më kanë edhe robi qefit, edhe robi Allahot, edhe robi dinar. A je robi Allahot e nuk je robi Allahot? Janë gjera. Arab e kanë kuptu që ka i bije robë. Andaj e kanë matë mira me thonë, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, jo. Pse ka matë mirë? Ebu Gjehli, kër i ka thonë Muhammed e sëllë, thu la ilaha Muhammed Resulullah. Që ka shkun me në Ebu Gjehlit? Që ka shkun me në Ebu Gjehlit? Ka thonë, unë dhe Bilali, i cili mban hizmet, s'gudzon me bo za para meje, unë dhe ki, kemi në mështru dikujna barabar? Po, jo. A nuk ka revuzur asisht, nuk ka revuzur asisht. A e ka po shumë qarë dhe rafin, kur thamë unë jam, robi Allahot, la ilaha illa Muhammed Resulullah, unë e di qka duhet për kësajna. A dhe sot i e gjenë njërës, la ilaha illa Allah, minjarë pasaje, e prishtë njëjtë, mëse, sepse nuk e ka kuptu që farë ka thonë, qka ka kërku, zotë i unë të bare kjo e tjala. Andaj, Arabët e kam përdor emrin El Mawla për zotnijën edhe për robin. Nëse zotnija e ka shlu këtë rob, i kanë thonë këti Mawla. Mawla. Kur falem për imamat, Ramazan, qëfar thamë? Ektherul ulema min El Mawali. Shumica e ulemave janë Mawla. Qëka janë Mawla? Hasan al-Basriju. Apo, Ata ibn Ebi Rabah. Këta njerës, të cilat kanë qenë nga kategoria ku amur ilmi prej tëre. Qëka kanë thonë djetarë për këto? Ka thonë këto janë Mawali. Qëka është me vali? Qëko tani, të imri Allahu dhe l-Wali e kupton qarë. Këta kanë bozë dhe zotni, i ka shlua i zotnija. Ka thonë ti e i lirë. Ti e i lirë. Momenti që ka e ka lirue, kësë ka familje, se di kanë e ka bab, kanë e ka non. Apo edhe nëse di kanë e ka bab, kanë e ka non, se di kabilën. Sepse a di që janë bo këto. Ozo një ropë pikëndej, një ropë pikëndej, janë bo ropë, dy ropë bure gruje, ka dalë një fmi. Tani ki kur lirot, ku e kam kabilën, unë s'ki kabilë ti. Mirë, qysh me të rënit në shtetë, qysh me të shkruj tije, shruje Mawla. Mawla, që ka do më thonë, jam mik me këtë që kam ka shluhe. Andaj, që ka ndodhë tek Arabët? Ka ndodhë se këta njërës të liruar ropë, jam bo ulema. Jam bo ulema dhe zë. Andaj, asë në Arbasriju, një ditë për ditëve unisën disa musliman në luft, edhe i porositi. Tha mos gaboni me mendu se ju fitoni me përgaditin e juve. Bil uddeti, wal ated. Tha me qka më fitojna? Tha ju fitoni me bindin që ka e kini ndaj Allahut. Tha kur të bani barabar me armikun në gjuna, ata ju fitojnë. Allahu refuzon që muslimani me fitu me përgaditje. Më kanë me përgaditje, dhe zër, s'kish fitu asë Muhammedi s.a.s. Se përgaditit e ti në raport, nëse merë me strategji, me armatim, me mobilizim, me fuqi trupore, me krejt, janë konë shumë, shumë, shumë matlesh se sa të tjera. Qysh ka fitue? Allahu waliyu alladhina amanu. Allahu është miki atyre që kanë besuar. Ligj i Zotit xhel xhelal. Allah shkoi tha Hasan al-Basriu, tha, "A ju dëshkon luftë po? Mos zgaboni me mendu se ju fitoni me takat. Me çka fitoni? Me bindje ndaj Allahut. Në momentin çka parazohesh, andaj sot ti e gjen musliman, për shembull, thonë muslimana për mendëm të kuptimet kur njerëzit thonë duhet me pas një musliman parë, duhet me pas fuqi këtu më radh, e thonë mi pas se to fitojna. S'fiton. Nuk fiton. Pse? Sepse ti nuk fiton me pare. Allahu refuzon me fitu dikush me pare. Me qka fiton? Fiton kur ti e mun armikun me bindje ndaj Allahu xhele xhelalu. E fiton ti armikun sa i ban gjuna Allahu dhe ti nuk i ban. E Allahu ti një mon ati si një mon. Kaq. Mirë, nëse ti e barabar në gjuna me ta, si aj si ti. Një prej librave që janë shkruar, janë takuë një musliman në Egjipt me një hoxh me një jehudi. Edhe i ka thonë, a ban një pyjtje me ta bo? Dhe që e këtë shumë interesantë. I ka thonë këtë musliman, a ban një pyjtje me ta bo? Janë do hadithet e na musliman, që për nga mësëm nga ka ka du se na më fun ju fitojna. Ka thonë, a ban lështë me dit, nisem budu me dit. A i dini ju që do hadithet? Ka thonë, valla i dina. Ka thonë, jo veç kaqë. I kena edhe të shkruar në librat tona, se umejti me mësëm nga fiton. Ka thonë, qëdija e ma, hoqe ka thonë, qëdija e ma ashtë, qysh kini mujtë, të i dit hadithet tona, për nga mesam, edhe i kini të shkruar në gjajshmet në livrat e juve, si ka mundësi me menu se na fitoni. Po pse i një mledhju me e bo një shtetë e kështu më ratë, pse i për një që ka të shumë zorë, ka thomë se just na fitoni. A ju kini me na fitu si tërsi, po jo ju generata juve. Ka thomë se, ka thomë ju nuk kini në rrugën e Muhammedi s.a.s. Nuk i frigom juve. Ka thomë ku të vinë një generatë për juve, dhe se ti ngjasojnë shokëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në bindje ndaj Allahut, ato na fitojnë neve. Ka thonë këta e dina. Ka thonë kur kjo? Ka thonë s'ashtë e dina. Asun se di kur vjen kjo, as ne. Andaj nëse nak dënjar, njëri thot, apo e përmendëm. Thot njëri thot musliman parë s'kan. A përmendëm se kanë parë. Njëri thot s'kan shkolluar, përmendëm se kanë shkolluar. Njëri thot inxhiniera s'kena. Jo, kena edhe inxhiniera sa dush. E çka s'kena be? Bindje ndaj Zotit xhelel xhelal. Bindje ndaj Allahut te bareke ve teala. Apo, bindje dhe mon, jo bindje dzemrës, në nështrim. Në nështrim dhe Allahu të barek, më zbiba Allahu gjelola, gjuna. Sa për njëtë sot bëhet, për shemull, si ti vene interesa, e shkel. Atër Allahu gjelola nuk shlon, nuk lëshon, ndi. Mandaj të arabët për dorë vezër, el më ula për zotnijën edhe për robin. Atër ka arë për shemull në poezit e muslimanëve, ja më ulaje, inni më ulak. Ka thonë për shemull poeti, o më ulaje, o zoti jem, unë jam robiot, një shpreje. E që e ka përshemull, ti e afër me, unë jam afër te. Kjo vëzër ka arë në qështjën e emrit el-Wali. Pastaj arabët, do më, e kanë përdorë këta, kujt intereson për shemë, kujt lezonë, do njëherë hadithe apo isërit e muslimane, e gjenë se arabët për shemë dhe përdorin për çdo të afërt, Wali edhe Maula. Për shemë, li thojnë, çdo njëri që ka denë luft me tije, ka pala jote, Maula. Me ty është. I thojnë për shembull kojshijës Maula. Se e ki ngat. Maula, ki ngat kojshije. I thojnë shokut Maula. I thojnë i tharit të një mendimi Maula. Apo i thojnë i tharit të një mendimi të një mezhebi Maula. I thojnë të dashurit Maula, el muhib. Apo i thojnë për shembull me ata shaki aleanc Maula. Apo Maula, çfarë von aleanc? Për shembull. Dy pal nuk kanë njëjtë mendim, po kanë bop aleant përkosisht për diçka të caktuar. Apo sa i thonë arabët i thonë halif, po e përdorin edhe për Maula. Gjithashtu i përdorin edhe për familjarët së tek e sheh obligimin ndihmu ato Maula. Pra ky emër shtrinjet shumë në gjuhën e arabëve. Kjo është vëzhgimi që s'e kanë përmendur dietarët në këtë çështje. Pastaj nga ky emër rrjedh edhe fjala tawalla, e cila vjen shpesh në Kur'an. Tawalla. Gjithashtu vjen kjo në dy kuptime. Andaj thash kjo emër shumë i gjallë, vetëm nuk na do të shtavesh me fol gjuhësisht tani duhet për ligjërat, por se do të kalojmë me Allahu te bare këto të kuptimet. Vjen Kur'an shpesh tawalla. Allahu yatawalla as-salihin. Allahu i marr në kujdes të mirët. Gjithashtu vjen tawalla e kundërta. I marr i le. Apo. Për shembull. Kadhaba wa tawalla. Ka në Kur'an kedhebe e përgjënjështron Allahu dhe pejgamberi sa wa tawalla. Çfarë mund tawalla? Ja kthen shpinën. Pra, ky emër përdoret në kundërtan. Andaj Kur'ani, kur vjen Kur'an, e gjen shumë për njerëz zërvëshem nuk mundën me kuptua. Madje është një debat shumë i madh se ne ka vërdhënë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, a lejohet mi thon për pabesimtarin e ka Allahun me ula? Ha? Nëse ka ardhë disa ajete, Allahu është me ula dhe pabesimtare. Në cilin kuptim? A jep me hangër, a jep me pi, a jerun, kush jerun? Kush jam atë damar gjallë? Allahu xhelel xhelal. Pastaj veçohet për musliman kuptimin e afërsisë. Veçohet kuptimin e afërsisë. Pra, i thojnë tawalla wa walla awali al-amr, kur e marr përsi për një punë. Kur thu unë kam rujt këta, unë kujdesem për këta, ky është njëri jam i dashur jam, ata i thojnë në emrin wali. Gjithashtu përdoret wilaya, edhe na përdona është edhe në fjalorët e gjuhës shqipe, vilajet. Apo vilajetet. Çka do të thonë vilajet? Tani lidhe zinxhirin. Pse janë vilajetet? Për shembull, vilajetet e shtetit Osman, vilajetet e shtetit Abbasi, vilajetet e shtetit Muawije, apo Umawije. Ekzemplar, çka janë vilajete? Çka janë vilajete? Vilajetet janë, domethënë, për shembull, halifi është në vend, edhe shtrin pushtetin e vet. Çdo pjesë dhe krahin që ka e fut në shtetin e vet, thotë kjo vilajeti jam. Çfarë do të thonë vilajeti jam? Unë e kam obligim me rujt. Unë e kam obligim me kujdes. Nëse ngacmon dikush, unë i dal kra. Pra, vilajet, çka i bje tash? Pjesë e njerëzve me një vend të cilët jemi në një kuptim, në një shtet, në një tërsi. Andaj përdoret vilaje për sultanin. Domthonë ai i cili ka ndor i ka ato gjëra të sat, i kontrollon dhe i mban dhe kujdeset për këto gjëra. Andaj kjo ka ardhur në Kur'an dhe vjen el-walaje. El-walaje të të shohim e lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Kjo dhe zërë shumë shkurtimisht. Kjo o shumë shkurtimisht për emrin Allahu. Mbi 200 herë ka ardhur emri el-walaje në Kur'an. Ka shumë kuptime. Ka shumë kuptime, por kjo është mërëndësi, është afërsia dhe është mitësia. Është afërsia dhe është mitësia dhe ndihma. Sa i përket emrit Allahu xhelel xhelalu el-wali, ka ardhur shumë ajete në Kur'an. Do t'i përmend disa prej. Pritore, ka në surën Al-Baqara ayat 257 të Allahu xhelel xhelaluhu, Allahu waliyyu alladhina amanu. Allahu është wali i atyre që kanë besuar. Çka është wali? Këto kuptim. I afërt, mik, përkrahës, mbrojtës, krejt. Këto përfshihen në emrin Allahu xhelel xhelaluhu el-wali. Allahu është mbrojtës i atyre që kanë besuar. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. I nxjerr nga errësirat në dritë. Shikoni ç'është vazhdon ajeti vëllazër. Kush është uali i pabesimtarve? Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Ata që kanë besuar, uali kanë kanë shejtanin. A mundet me juni mua? S'mundet me juni mua. Sepse ka lidh, don, para mendo, sikur që besimtari ja dorëzon këtë çështën Zotit, pabesimtari ja dorëzon shejtanit. Apo a mundet me fitu dënjë haraj? Ska mu i kur me fitu dhe zë. A kanë fitu dhe njërë një historie dikush prej palës e shejtanit? Kur? Allahu Gjellera ka të regu një skenë në surën El Hashur, kur kanë dalë në luftën e Bedrit, i kanë zitë shejtani, në fundë kër i ka pa e sahabët me melacën të Zotit Gjellera të zbitëra, qërë ka thonë? Inni e khafu Allahe Rabbel Alamin. Unë i tutë në Zotit të botrave. Unë i ka. I ka lanë vetë. Dhe kështu është dhezër qështja me njerëzit. Nëse njeriu ja dërzon vilajetin, afërsien, mitësien, shejtanit, a je le. Sëpse së ne ma vetën. E lusë për Allahun që Allah të amanë mishë të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj ka arë kjo në Kur'an në surën el-Baqara. Ka arë në surën el-Nisa, ajeti 4-5. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kefa billahi walijen wa kefa billahi nasiran. Thetë Allahu Gjellu ala, Allahu më miri di armisht të juaj. Allahu më miri din armisht të juaj. Wa kefa billahi walijen. Dhe mjafton për juve Allahu wali. Allahu mjafton për juve wali. Tani s'fali vijë, lezër. Shikoni, afërsia. Arabët, wali, ta kuptojmë, se ka darë shumë shpikin, lezër, po koha nuk mjafton. Pra, kjo ndoshta meriton të emri Allahu të wali, një ligjërat dhe të në aspektin gjusin, nga se nëse zbërthehet në gjuh, pasaj tjetra shumë ma e lejtë. Kur prindi i rinë prapa fëmijut, kur është i vogël, a keni pasur se i shkon prapa? A vdon? Kësa i thojnë, prindi është të e bo wilajën. Nën, e merë fëmijën me lujt, edhe vetë i ri prapa. Qka prit prindi në sërëzot? E ka, papa. Këtë kuptim, dhe zërë, shembi Allahu të është me i lartë. Allahu i rinë besimtarit. dhe ja premton dhe ja thekson Kur'an. Thotë rri, unë tri pas. Unë tri pas. Subhanallah, njerëzit, një shok mi thonë unë tri pas, lirohet. Një mik mi thonë unë tri pas, lirohet. Allah i thotë unë tri pas, nuk lirohet. A është e sigurt ajo? Kjo është, subhanallah i ladhi. Allah në lusim që Allah u ti drejton zemra tona. Allah, o shumë në cilës është që me ditë se Allah i ri pas besimtarit. Ti takon është diçka. Në nështroj o Zotë i Gjellë Gjellë. Në nështroj Allah u te bare ke, vë te ala. Andaj, sigur që prindi i ri pas, apo, është më ratë, kini pa është një fjallë një orë, ja përkacojnë i bënkajimit, e nuk është i bënkajim e lëgjëzije, po me anaj asahi, jo çdo herë ne kur themi kjo fjallë nuk është një dietarit, kjo nuk është sahi. Apo, shumë e ka shkujt një autor, i shia dhe një liber, e ka përmbledhë me fjallë të Aliut, radiallahu anhu, quhet Nehjul Belagha, Nehjul el Belagha, mënyra të folurit të lartë, dhe ka libër voluminoz, ka përmbledhë fjalë të Aliut radhiyallahu anhu. Sheikh Muhammad Demir kur shpirt për këtë libër, apo më lexoj, apo më lexoj, çfarë ka thënë? Ka thënë shumica e fjalëve që i përkatëson Aliut në këtë libër janë batil, si ka thënë ai. Pastaj çfarë thot? Dhe një shumicë këtyre fjalëve janë tamam në kuptim. Apo, sikur që thonë për hadithin. Për shembull, ka një libër komplet në libër e ka shkruar një dietar, kanë thënë librat libri i hadithit daif. Libri haditheve, daif. Astja nuk qëndron, nuk e ka thonë pejgamberi sa. Dhe pasaj ti gjinu lemat kanë thonë, thot ka thonë pejgamberi sa, ka thonë pejgamberi sa, ta bjecat hadith. Ti thu, a ke pa disa njerës, kujton se pse, ka lexuar dikon daif edhe moja. Jo, s'ka, s'është ashtu. Shumë prej haditheve që ka janë daif, i ka thonë sahabja. Shumë prej haditheve, për shembull, nëse nuk e ka thonë pejgamberi sa, e ka thonë sahabja. Dhe kur ta ka thënë sahabja, sahin, mana, o taman mana, po nuk e ka thonë pejgamberi sa. Dietat janë preciz, ato thonë nuk e ka thonë pejgamberi sa, ta dish, daje këta. Ama nuk do të më thonë se ka thonë sahabja. E mirë se e ka thonë sahabja, çka i bie? Jo, tamam, tamam, e ka thonë të nxjerrur nga Kur'ani. Tani është një fjalë e njohur, thuhet se Ibn Qayyim al-Jauziy ka thonë, edhe nuk e ka thonë. Ka thonë, "Qysh më përjetue dashninë edhe mbrojtjen Allahu xhelalu." Ka thonë, "A keni pa prindi kur e gjun fëmijën lart?" Fëmia rri sigurt. Pse rri sigurt? Se e di se baba nona e mon, apo? A e këni pa përshimu, ti e gjumë, vinën, a i rrë hatë, bile qeshtë, bile thotë, edhe një herë. Pse? Se e di që ti e mon. E i bën ka ime thotë, në këtë shka se ka thonë, kështu është raporti me Zotin. Ku do që gjuje di e sa i të mon, të bare kjo vëtër, të runaj. Andaj, arabët kanë thonë, emri Allahut e lueli, është a i cili tri pas. Shko besimtarin si e runë Allahut e bare kjo vëtër, dhe Allah i besimtari me vijat që i ka të ngushta që i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e dunja sijnul mu'min, dunjaja burgi muslimanit. Para më lezër në këtë botë, shekull 21, kur gjithçka çka është haram Kur'an është e ligjshme tek të tjerat. Minimumi i haramit në Kur'an te tjerat është e ligjshme, maksimumi i cili a u vajib. Domethënë, pazojnë ashtu. Kamata të na harami rëpt, prejrë. Të ata qisho, minimumi o e liqme, si dush. Maksimumi ku shkon? Maksimumi, thot, pa tjetër kime dhe në kamat. Si, smunësht ti me e morë rrimën pa kamat. Kjo, tani, a këthej është të vëzim? Ajo që kanë Kur'an është rëpt të ndaluar, të këtë tjera të rëpt e lejuar dhe shumë, domthonë, mrin dërejgje obligative më konë. Me gjitha tha, Allahu kryon në rrugë për muslimanin, ti thu qysh atë u eduki. Në ti kje haram alkoholin, haram zinan, haram muzikën, apo, edhe ki pa disa njështë kër i njefin haramën, dhe me këtë feja harama. Këtë albumët i betë ta, këtë haramën, jo, të mëse njështë është mi pru këtë këngëtar, muzika haram, kaqë, dhe mëse, mi anis me një me këngëtar, dalin shumë, apo, haram përgjimë rakia pi modës, pi dardës, pi hurmës, rakia haram. Me po prap lezër, me gjithë se ka harame të se ti kanë bo njerëzit legjitime ato, Allahu i qelë rrugë besimtarë. I qelë rrugë besimtarë. E shaj besimtarë prapë mbjetojnë. Allahu i gjelalu hu, ju hap rrugë. Gjithashtu ka harë në surën el-Maide, dhe të Allahu të bareke vë tjala, innama walijukum Allahu wa rasulu, wa ledhina amanu. Ju, o besimtarë, e keni mik kanë Allahum të dërguarin e ti dhe ata që kanë besuhe. Kjo hinte kaptina el wala wal bara. Domthon mitësimi dhe armiqësimi. Gjithashtu ka ardhur në surën El-An'am, ka shumë ajete, dhe do t'i përmendni shumë shkurtimisht. lehum daru selami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dhe Allahu te bareke ve teala besimtarve u takon shtëpia e paqes. Shtëpia e paqes, daru selam është emri i xhenetit Allahu xhel xhelaluhu, inda rabbihim, tek zoti, tek zoti i tyre, wa huwa waliyuhum, Allahu është walija i besimtarve. Tani këtu çfarë ka kuptimin, vëllazër? Në xhennet çypja walija, on këtë dunjat në mund do ta shohim, po në xhennet afër është. Xhenetet të Allahut janë në arshin e Zotit. Unë vali afër Allahu të bareke wa teala. Gjithashtu ka arë në surën El A'raf, ajeti 155, ente valijuna fëkhfirlena. Besimtarët janë lutë, ka thonë, o Zot, ti e valija i jonë, ti e valija i jonë, ti e dhonë, miku i jonë, fëkhfirlena, na fal neve, warhamna, dhe na mëshira neve, wa ente khajru l'ghafirin, dhe ti e ajë cili mësmir ti i fal gjuna. Gjithashtu ka arë në surën El A'raf, ajeti 160 e 6, inna waliya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Miku im është vetëm Allahu, alladhi nazzala alkitab, i cili ka zbrit Kur'anin dhe ai i merr në mbrojtje. Ha, yatawalla, çfarë do yatawalla? I merr në mbrojtje, i merr afër ata që janë të mirë. Gjithashtu ka ardhur në surën Yusuf, ajeti 101, kush do me pasi referencë. Gjithashtu ka ardhur në surën Eshura, ajeti 28, emri Allahu xhelalu ala al-Wali. Emri Allahu xhelalu ala al-Maula. Apo al-Maula. Emri al-Maula është emri i Zotit. Mas shumë dikush e përdor në Izraelin, dervishat. Me vlana. Ato sillen. Pse sillen, a e dini? Sillen për me fituar miqësinë e Zotit. Hasha vëkën. Po sfitohet ashtu. Nuk fitohet miqësia e Zotit të usil, as të upshtil, as të bëhet gjest dhe palidhje, as i shija të im shu vetës. Mane me vëzër, kur folëm të takvalloku, qka thashe e khlusam të mirë, kush është të ki, kush të i devotëshëm, dhe kush është miki Allahut, muslimani i mirë. Termi musliman, i devotëshëm, miki Zotit, e ulia, veli, janë një term, janë një term, i Zotit e bare kjo e tëra. A dhe për mësë me filozofu, vëzër, mik i Zotit dhe muslimani. Kjo miqësi ka nivele. Dikush e ka nivelin 1, dikush e ka 10, dikush e ka 100. Kush e ka më të lartin? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thojnë Khalilullah. Khalil, çka i bie, vëllazër? Khalil është marrë nga emri Allahut, nga emri i gjuhës arabe khul. Khalal. Çka do të thonë khalal? Khalal do të thonë hapësir e zbrazët. Hafsir e zbrazët. Pse është quajt Muhammed sa Khalilullah? Se në zemrën e Muhammedit sa selam s'ka një grinc të vogël të hapësirës, vetëm se është mbushur me dashurinë ndaj Zotit xhelel xhelalu. E na, për shembull, na po, e dojna Allahun, e dojna pejgamberin sam, edhe ka pak parë ti dojna, ka gjetë dunjë edhe ka pak, apo donjëherë grujës, hani që shpothu ti çashtu, edhe e vladit, apo xhunakë, s'ka lidhje, pak e ka përcena, e kështu me radh, vllai tan, hani e kështu me radh. Çka bën dasë? Njerëzit bojnë manovran haram. E Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha radhiyallahu anha, Muhammed sa ishte tolerant shumë për vetveten e vet. Ka pas raste e kanë shohë, kanë ofendu. Me ke kush është hakmor? Apo? Dhe shumë pak është hakmor për veten e vet kur e ka tepruar dikush në Medinë. Thot Aisha, mirë po. Kur shkel lizja Allahut, ja shifsh mi damarin këtu. I dalt jashtë. Apo? A dhe përshim kanë thënë disa prej tabinëve, si e vërteton njani pi juve dashurin ndaj Zotit kur shkelen haramet Allahut jashtë, kur damari si del? A mi thonë doj shire Allah, njani në Facebook më duke statusat për tia të shkrujt, po a? Ta në nadën s'fle. A mi thonë Allah, haramja të po me të madhe, kamata me të madhe, gjunaj me të madhe, thotë po Allah i beka pun dhe veta, që e përzi është njerëzve? Dëmonë, kjo është dashuria ndaj Zotit xhelel xhelal. Te Muhamedi sa ishte primaria, jo une. Do ta shohim një ngjarje vetë se na kanë ardhur në Sahih Buhari, ngjarje shumë e madhe se pejgamberi sa e ka mësuar, domthonë një mësim, nuk shkon për tek sajna në edukimin se e tërë çështja e Zotit xhelel xhelal. Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Andaj miki Allahut kush është? Muslimani. Muslimani çka është? I devotshëm. I devotshëm i ko në termos. Pra mësme e filozofua. Gjithashtu, ka arë kjo emër vëzër Meula në Kur'an disa erë. Ka arë në surën Al-Baqara, ajeti 286. Këta lexojnë shpesh njerëzit apo, dhe ka preferu për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam për me lexue. amen rësullu, amen rësullu, ajetet e fundit e surës El Bakara, dhe Allahu te bareke ve teala, wa afu anna wa gfir lana wa rhamna anta maulana. Apo besimtarët i ka mësua Allahu xhelalu si mulut. Çka ka thënë? Na fal, na shlyej gjunat, na fal neve, wa rhamna na mushira anta maulana. Ti je meula i joni. Çka meula joni? Mik i joni. Mbrojtësi i joni. Fansurna ala alqawm alkafirin. Na ndihmo kundër pabesimtarëve. Na ndihmo kundër pabesimtarëve. Shikoni vëzër, pse na ka mësua Allahu mulut kur na falë gjunat, me thon thuni anta maulana. Anta maulana. Pse? Ibn Qayyim al-Juzeyri vëzër, kur ka folë për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, ka folë për sprovën. Ka folë për sprovën, edhe normal gjithmonë në hijen e emrave dhe cilësive të Zotit xhel xhelal. Vëzër, nëse një njeri e don Allahu xhel xhelaluhu, nuk e dënon ata. Nuk e dënon. Andaj kulmi i cilësisë apo i lëvdatës që kanë marrë sahabët, cila ka qenë? Unë sahabët kër i ka lavdru Allahu mas shumë, qëka ju ka dhënë? A? Parës ju ka dhënë, dihet. Apo, qëka ju ka dhënë? Ka thënë, radhiallahu anhum. Allahu është i knasë me ta. Wa radhu an, dhe ata janë knasë me Allahu. Kjo kulmi, kjo kulmi. Pse është kjo kulmi, vëzër? Sepse Allahu kur tjetë i knasë me njëri, më nuk e dënon ata. A nuk e dënon ata. E lusme Allahu që Allahu tjetë i knasë me neve. Andaj është shumë e madhe, vëzër. Njeri ju ketë luftën shka e banë këtë dunjo, ketë përpjekën e banë, Allahu më koni knasë me ta. Mësë më koni knasë me Allahu me ta, këtë, kur gjatë, së mund është mi ofru atina. Shika Allahu si në kam su. Ka thonë, kur të lipëni me ju falë, dhe me ju më shiru thuni, enë të më ulana. Si me kuptu ma qartë, vëzër? Si me kuptu ma qartë? Allahu gjelë gjelë, vëzër, sprovën e banë të madhe, në varësi prej, ti sa je i lidh me diqka. Sa je i lidh me diqka. Por qembu, kemi përmejnë neve në tefsir, në ligjëratën e arshme me lejnë Allahu te bareke ve teala, kemi disa prej ajetet të cilat regulojnë qështjen e hujumit, qështjen e luftës e kështu mëra. Ati ka shumë prej ajeteve, kur Allahu xhelala i ka zbrit Muhammedit se sam, se si me regulu qështjen e luftës, shumë prej ajeteve ka thonë, wala ta'tadu, wala yajrimannakum shana'anu qawmin, dhe mos t'ju nxitur rrejtja ndaj një populli, më e teprue, mos e teproni, kadale, e kështu mëra. Pse vinë këto ajete, dhe zër? Sepse urrejtja në vetveti nuk është e lavdruar. Apo? Mu kanë, dhe zër, se urrejtja i shkanë e lavdruar në vetveti, shumë kishë mi fitue. Vecë e qëtë njënin hasëm, kështu edhe i thu, a di shka, të urrej shumë, për ditë të urrej. A me po që është të shumë leti, shkanë e fitue. Apo? E atare, qka tha për nga mbele, alej salatu selam, inneve lejse shëridu bi sora, nuk është a i fort i cili godet fort. Cili a i fort? A i cili e manë vetën, e gëltit të keçtin, apo? Tani, vëzër, a i shkonë sprovë, mi pas thonë Ibrahimit alayhi salatu selam, shko lufto me Nimrudin. Sprovë, kur themi nuk është sprovë, apo nuk është kjo, nuk dohën, nuk është fundi asajda, a jo është sprovë, apo? Kur i ka thonë lufto me Nimrudit, si ka ardhe madhe. Kur i ka thonë lufto me këta, nuk i ka ardhe madhe. Kur i ka ardhe madhe, dhe ja ka përmendë Allahu. Kur i ka thonë thërë djalin. Ha. Se me thonë ti, për shumë, lufto me armikun, ti vjen, dikush të atë vjen komod. Po komod vjen në kuptimin se ti në sejnë s'ki u rrejtje. Apo? E atara kur thoje, jo, shkele që këtë mendimin tanë. E këtu është problematike. Qka i tha Allahu Gjelluar e Ibrahimit? Tha thërë djalin tanë. Thërë djalin tanë. E tani kjo është provë. Pse e përmendi Allahu Gjelluara? Tha se ti e do shumë këta edhe therë. E kjo është provë. Apo? Tani lezër, Allahu Gjelluara kur e do të dikan, pse e falë? Pse e falë? Ka një hadith sa i Bukhari nga pejgamberi sëm, ka thënë Allahu te bareke ve teala, un e urrej mi bo dam muslimanit. Allahu Gjellu Gjellalu e urrej kerahe. Kjo është prej në gjuna rabë, kerahe, e krahu. E urrej. Pra nuk du mi boda muslimanit. Ka thonë me gjithë thaja këmë shkujt vdekjen. Vdekja o vezër dhim të madhe. Vdekja është dhim të madhe. Kini pa kur linë nana, ka dhim të madhe. Vdekja është shumë e fishume. E lusme Allah në që Allah të në letësoj të gjithë. Qka ndohë vezër? Allah dhëtë une e du muslimanin. Edhe zdu mi boda. Por e këmë ba taktim. E këmë shkrujt se gjithë kujt kam jamur shpirtin. Shiko Allah u gjithë thot, shiko, këtë vdekje, nëse dikush nëse thotë kështu. A mujë në dyqysh me shku te Allah, pa këtë vdekje se dyqysh? A mujë vetë ta çeni deri në dalçati? Jo smunët. Pse? Ligji Zotit Gjellë Gjellë. E tani Allahut ka qecu me diqka. Ka thonë shiko, zdo me thonë se jam të të urrejt. Bile e urrej me të bodam. Ama e ka parapri kadaja. Që ka thonë kadaja? E kum shkrujt. Unë si bi pas. Tani si ti si musliman, ja frut e Zotit, e donë Allahun, Allah është razim e ti. A e prish Allahu ligjin? Jo. Thotë shiko, ti për më artë e une, po, ki me pas shumë të mira, ki me pas gjenetin e Zotit Gjellë, po, kalo që knena. O Zot, a s'ka rrug tjetër? S'ka. E pse ka thonë, ente me ulana, ente me ulana, sepse Allahu nuk e dënon mikin e vetë. Ti mikin ta në vezra, e dënon? Në mikë që e kije. Apo, sa është të fshirë dikujt mja shti u rejtën në mikë, kura ka dikan dost tamam, e ka mikë tamam, e kësë mëra, sa është fshirë? Shumë e fshirë, apo. Sa fshirë e kishin prind e sahabeve me e botu rejtur Muhammed Sam të djemë të vetë. A është fështirë sa që në fund, edhe ata e dojshëtën Muhammedin s.a.s. Se? Sepse ata e bënën mikë Muhammedin s.a.s. Andë shikoha Allahu Gjellë dhe ka thonë, para se me në mësu vëzër, se duhet me në falë, ne ka mësu emrin dhe Zotit, thuni ende me ulana. Ti e me ulana dhe aje miki i cili në mëron e. Gjithashtu vëzër ka arë në surën Ali Imran. Ke emër ka arë shumë vëzër, në Kur'an nuk kemi mundësi i përmen gjitha aje. Ka arë në surën Ali Imran, belillahu me ulakum. Allahu është me ula i juve, maula, pra zotnije dhe përkrahës i juve. Në ajetin surën El En'am, ajeti 62, ta shkruje, surja 6, ajeti 62. Kjo sure ka përmen një ajet në të cilin Allahu e ka përkacu emrin e vetë dhe të qafirat. Dhe kjo ajet, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, istu shkile, është bo problematik për disa njerës. Se kanë thonë se emri Wali dhe Meula është për besimtarin. Pse ka ardhur këtu për besimtarin? Do ta japim gjevabin me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu جل وعلا: "Thumma ruddu ila Allahi Meulahum al-haq. Ala lahu al-hukmu wa huwa asra'u al-hasibin." Thot Allahu te bareke ve teala për besimtarët: "Thumma ruddu ila Allahi Meulahum al-haq." Pastaj ktheni te Allahu tek Meula, te Zotnia i tyre hak. Qëfar të dajetim dhe zë? Pa besimtari, krimineli, zulumqari, gjunaqari, ka shumë me ula. Shumë zotni ka. Shumë zotni të tjerë përveç Allah. Andaj, kush e për cilë Kuran me vëmendje, atje vjen shpesh një emër. Mindunillah. Dhe gjoni? Mindunillah. Allahi dhe ketë kënejna. Apo Allahi veç dhe ketë kënejna. Allahu që dhe thot, bjem një ketë me laqe, këtë jamurin shpirtat, kitë njerëzve, pëjtyre ka pa besim ta. A dhe do tash këthani të a i cili është zotnija hak i tyre. A i ka menu se kam, e ka mik latin, uzajën, sistemën. Apo, kështu më ratë, shejtan qumë. A dhe do të këthani tash të zotnija i vetë, i cili është el hak. El hak. Ski një zotnij tjetër përveç Allahu te bareke, vë te ala. Si komentohet kja jetë vezër? Kanë thonë djetarët, këtu me ula nuk e ka për qëllim dashnijën. Pa e ka për qëllim pushtetin. Pra këtu me ula në këta jetë, ajeti 62 i surës El En'am, me gjithë se emrin me ula ja ka përkacu pa besimtarve, pra gjithë krejesave, kanë thanë djetarët, dhe Ibn Qayyim el-Jauzije ka të shkruar në një libër Bedai ul-Fawaid, e ka trajtu këta holësisht, o rezumeja e saj, cila është se Allahu është edhe me ula dhe i pa besimtarve në kuptimin e pushtetaj, së ndelbi pushtetit Allahu të bare kjo e tala, por nuk e do, nuk e do. Nuk e do zotë jënë të bare kjo e tala kriminelin. Gjithashtu ka arë në surën El Enfal, ajeti 14. Ua in të wallau, fa'lemu enë Allah e me ulaku. Thëtë Allahu gjellëvala, nësa ta këthejnë shpinën, dijeni se Allahu është me ula juve. Ra, ajtë cili ju mbron, juve ni'mel me ula, sa mbrojtës i mirë është Allahu të bare kjo e tala. Gjithashtu ka arë në surën El Hajj, ajeti 78. Gjithashtu ka arë në surën Muhammed, ajeti 11. Kështu me ratë prej ajeti sa ti ka përmen zotë jënë gjellë. Gjellë gjellalu. Këtë janë vëzër kuptimet apo ajetet se kanë arë në Kur'an për emrin Allahu te bareke ve teala me ula. Ka edhe shumë për e fjallu të ulemave, na i thamë gati të gjitha këtu cilë pra mbrojtës, për krahës, a i cili del tyje gjithmonë në ndihmë, a i cili të ri afer, a i cili do, këtë janë emri Allahu gjellala el wali edhe el me ula. Cilët janë mësimet si të reflektojmë kërë që këti emrit Allahu te bareke ve teala? Mësimi pa vëzër është se muslimanit nuk i lejohet me emitsu dhe me dash në kuptimin e emitsis bidhet vetvetiu pos Allahun te bareke ve teala. Kjo është mësimi i parë. Dhe këtë shumë musliman nuk e din. Fatkeqësisht. E lutem Allahun që Allahu ti vëdëson të gjithë muslimanët. E di këtë në fenë vet. Çka do më thonë vëzër kjo? Ne kemi shumë miq. Apo kje miq e ki çdo musliman. Miq e kje miq të apo të na miq ato veç të grujës. Se ma dashnija që anë e shkon. Apo po, fjala miq dhe sikur të dashnija që kemi përmendur Ibn Qayyim. Dashnija të ashikat, të ata shka mire me harame, të ato dashnija që tërë term. Të Koranja që tërë term, dashnija fillim i shkon të Allahu Gjellë Gjellalu. Tani kur jemi të jeni Allahu të miq, muslimanit nuk lejohet në bazë me lidhje mitësore të dashurijës pas me Allahun të bareke vë tëra. Këtu do të përmeni një meselë cila shumë më rëndësi, vezër, shumë më rëndësi, nuk e ka venin, se duhet shumë me e qaru, por se sa për shenjë që ta kuptonin. Shumë për njerëzve, kur e mësojnë mitësimi dhe armitësimi, apo, pasaj edhe e këtë shkuptojnë këta, apo, Allah i busqeshe filanit, apo, shkoj imani, nuk o qështë. Mitësimi dhe armitësimi, vezër. Nëse muslimani e ka mikë Allahun Gjellë Gjellalu dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bazë, pastaj kjo degëzohet. Kur e dim se dikan e ka morë për mikë jashtë Allahun Gjellë Gjellalu, kur t'ja jep dikujna për krahjen dhe në ta edhe dashnijen. Dy. E tani, ma e me këta, se shumë e në cilë e zërë. Sepse njeri ju në këtë jetë mundët mundihmu me dikan dhe e merë një qëfarë vilajeti aj, por nuk e do t'ja ta. Por shembu, Muhammed e sëllëm është ndihmue wilaje. Ajo ka qenë wilaje. Apo, është ndihmu me Ebu Talibin, agjën e tina. Apo, dhe nuk e ka pasë weli. Një kanë të ka pasë weli, një kanë se ka pasë. Në cilin kanë se ka pasë, në ata shka jetë sënon imani, se ka pasë aty. Në cilin kanë të ka pasë weli, e ka pasë, a e ka mbrojt. Apo, por shemë, kërë kanë ardë pagant me sulmu, ma me nësëm, ka dalë Ebu Talibi, ka dalë sulmu, sulmoni. Kushe ka mbrojt? Ebu Talibi, pagant. A i ka thonë, ma me nësëm, nuk du ti me mni muhe. Jo. Ka thonë një mom. A e kanë kuptu ato se mua me nësëm e ka veli Ebu Talibin? Se kanë kuptu që ashtu. Pse? Sa ata e kanë ditë se mua me nësëm dihmojt me Ebu Talibin si agjë, jo si mik i fejes. Apo? Andaj kur i ka thane Ebu Talibi, o, një PM, a munë është me ilan këtë punë, se s'po munë dhe të malë, ka thonë këshire haqës i dush, ecë, të monë, lemë, unë e eci rrugën të ime. Tani qëka argumenton kjo? Se nuk ka pas lidhë dëshurije me ta. Nuk ka pas lidhë dëshurije me ta. Andaj dhe zërë, qëka kuptojnë nga kjo? Qëka kuptojnë nga kjo? Kuptojnë se nuk bëhët dikush mikijot, dhe irisa t'ja jepsh për krahjen dhe... Nëse njallën ja jep, tjetërën se ja jep, a bëhët veli? Nëse jep dashnijën e ke bo veli. Nëse jep për krahje dhe dashnijën e ki veli. Nëse jep veç pak për krahje se ka të kaleju shëriati dhe se jep dashnijën, se ki veli. Ma në men, kjo është qështë erudike, por në duhet nga se shumë pi muslimane vërshemë u vëzër, thot, aja ke bo lajka. A ke bo? Ti e bandën e të një studim filozofika ti, studim shkencore ka bo të një Gjorgja, të një Gjona tje, thot, aja bo në haogja lajka. Aja bo në mika. Shikon vëzër, atë së ngusht. Muhammed e samë vëzër, ka sharu. Na do të vim të shumë prej ajeteve të zot dhe hadithe se na ka shpjeguar Muhamedi sa. Dhe sepse po i bënim ne sot këto, sepse njerëzve bo lexojnë disa njerëz bardh zi. Bota ka ngjyra, ka kuq, kaltër, gjelbë, ka shumë ngjyra apo. E nëse në fjalorin tan janë veç bardh dhe zi, tamam, ti çaçeshe. Mir po, ka edhe kuq, ka edhe ngjyra tjera. Andaj, kjo është tema jon. Al wali edhe wilaya është dashni dhe përkrahje. Dashni dhe përka. Ibn Qayyimi çka thot? Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija. Në të zakonshmën, sa për ta plotësuar. Në të zakonshmën, ai çka jep për krahin edhe jep edhe dashninë, por jo gjatë çdo herë. Dikush thot, e po tash apo a me dashë dhe Allahun e filan kata. Në të zakonshmën, ai çka jep për krah dikan edhe e do, jo sa herë. Jo sa herë. Sikur rasti pejgamberi me Ebu Talibin. Ama zakonisht njerëzit kur e përkrahin dikan edhe e dojnë. Zakonisht kon kështu. Po donjëherë për shembull, përjashtohet nga rregulli. Andaj vëllezër, mësimi i parë është që weli i besimtarit është veç Allahu xhël xhël. E miqtë e tjerë çka u bën tash? Miqtë e tjerë duan për Allahun. Për shembull, ti Muhamedit sa pse e do për Allahun? sahabët se i do për Allah, muslimam se i do për Allah. Apo e grujëm se e do Allah për Allah. A mund shpetash grujëm për Allah? Motër muslimane, ashtë ajo. Apo Ibrahimi a.s. kërë e ka pitë në mrudi, që e ki këtë grujëm? A e gruje ka pas? Ka thonë motër. Ibrahimi ka menu se ka rrejt. Realisht, për jashtë dohet se rrejnë, apo? A dohet se rrejnë. A në ditën e kiametit, kër kam i shku njës, kam e dhalo Ibrahim, ban shefat Allahu, gjitha ka thonë, jo se i kam do probleme une me, jam, i kam do gabime une. Për jam e sa me ka thonë, qëfar gabime, ka thonë, ato i mendona i gabime, po nuk janë gabime. Sepse motër e komunikant. A muslimana jo? Musliman? Me muslimane. Për nga marë, me një musliman, o motër e ka. Mon, gruina e kije me një kant, do më thonë, muslimane, kondit motër, po. Atër, picit i kondit duhet për irtë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, këse gruja dhe zër, nuk është vetëm materje e psharake, që është disa e definojnë, por është qenje me të sinë Allahu në kalidh në marveshje akt një qahu në emër të Zotit. Apo, andaj, mitësimi zgjerohet shumë, e tani këshërë, Muhammed e sa me do për Allah, sahabët për Allah, mitës të do për Allah, ketë musliman, Allah im pse e do, sa jo baza, a i duhet vetë veti, Gjellë Gjellalu. Andaj emri fjallë Allahu Gjellënësur në fëtja Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Që të më thanë? Falëndërimet i takojnë Allahut vetëm. Për qëfar? Për qenjën e ti. Për qenjën e ti. Apo, për shemun Muhammed s.a.w. me gjithë madhështinë e vetë qka e ka, a ka diçka pi hamdit? Jo. Së më shpëthanë Elhamduli Resulillah Hasha vë kella. Apo, shirkë në Allahu Gjellënësur. Pse? Sepse nuk i mitësohet vetë vetijun për qenjën e vetë. Pos Allahu Gjellë Gjellalu. Qa i bije kjo dhe zër? Kjo i bije se ti duje kanë dusha, ma duje për Zot. Duje për rritë Allahu të bareke vë teala. E Allahun, Allahu duhet është Zot Gjellë Gjellalu të bareke vë teala. Ka arë një hadith nga nga Al-Barra ibn Azib radiallahu, nga shoki për nga mësam, të zine kanë zili Imam Bukhariu. O shumë hadith interesant. E kemi përmej në të luftë e Uhudit. E kemi dëgju këtë historinë e Muhammed s.a.s. Në luftë e Uhudit, dhe zër, kush ka fitue? Kush ka fitue? Shikoni tani edhe termi ka fitue, edhe s'ka fitue. Vëzër, te muslimanin në tërsin e gjanë, s'ka humbje. Në tërsin e ngusht, ka humbje. Qka i bje tërsia gjanë në ngusht? Deri në akhirat, s'ka humbje për muslimanin. Ama në këtë dunjo, në terme, dhe më dhënë, luftarake, strategike, ka humbje. Luftën e Uhudit e kanë humbë musliman. Këtë terme kanë humbë, duhet mu kushzu me këtë dunjo. Në akhirat, kanë fitue ato. Apo? Zdikush kërë e dëgjohën për shemu Muhammed e Sram e ka hup luftën e Uhudit i qishit tinglon keq. E ka hup këtë dunja e nahirat ka fitue. Apo? Allahu Gjellalu qërë tha e ledhine kutilu fi sebilillah. Qka janë tha? Ahja të gjallë të Allahu të bare kjeve tjana. Edhe kër ndodhi luftën e Uhudit qka ndodhi? Hupën musliman në këtë dunja. Edhe ardhë Ebu Sufjani. Ardhë Ebu Sufjani, musliman të ishim malark. Edhe u afru edhe tha E fil qaumi Muhammedun. A janë që aty, a është që atë grumë Muhammed s.a.s. A është që të mrejnda. Për nga mërë sëmë i tha La tu gjibuhu. Mos ju përgjishni. Mos ju përgjishni. Këtu, në që këtë adil vëzër, i bën kaj me gjëzje, kanë gjerë një grumë më të madhe, këni të libra Zadul Maad, dhe këni të përkëthyër, muni me gjithë të vëllimi tre të kaptina e luftave të Muhammed s.a.s. Se cfarë dobije ka nga kjo adil. Së mi me përmenë të gjitha, shumë pak, shkurtimisht. Për jam sa më tha, mos ju përgjigjni. Pse mos më ju përgjigj? Shumë dobi, pitparave, kanë thonë djetarë, muslimani është i meqëm dhe strateg, apo, jo servil, strateg, nëse e përdim, strateg me servil. Strateg që do më thonë, ka ide, ka qëllim, do diqka me mërije. Kur do diqka me mërije, armiku zut me ditë ku do me mëriti. Për jam sa më sërë që ka manovru se ka ditë ku janë të shkuë. Qëka i tha e sahabe dhe mos ju përgjishni? Përzija. Ase nuk e dinëshin, nuk e dinëshin a ka, e kanë vra mua më nësëma se kanë vra. Se e pa të ngudit me shpata, po, a përzija luftat ato ka menu se a vrahe. A i nuk ka vrahe. Edhe Ebu Sufjan në shverë tha, a o shati Muhammed e sëllem? Na i thënë e mësëllë sema, i s'ka thonë. Tha për mësëm mos ju përgjishni. Pas e Ebu Sufjan i tha, e fil kaumi ibnu Ebi Kuhafe, a o shë në mrejna qatynve gjali Ebi Kuhafës, Ebu Bekri Sidiku, rëgat, tha për mësëm, mos ju përgjishni. Pas ta i tha, e fil kaumi ibnu Khattab, a është aty mrena Ibn Khattabi? Për jam sam, çfar? Omeri vëzë ka një karakter ndryshe. Omeri ka një karakter ndryshe. Dhe më në mend vëzë shiko, shumë për njerëzve këta së në bartin. Shiko vëzë, mesin e sahabeve ka posë plot njerëzit mloj. Pse po pyt ki Muhammedi, Ebu Bekri, Omeri? Këta janë titujt. Këta janë titujt. Në histori vëzë nuk zën shumë me emra. Zë pak emra. Apo, nuk zë, nuk, për shemu, Khilafeti Ebu Bekri. Ato e sa njërës ka pas? Bu të si ti ato. E Khilafeti Omeri, sa njërës ka pas? Të si ti ato. Pse? Sepse historia nuk zë shumë emra. Ndash ka të mirë, ndash ka të këqit. Për shemu, ti e ti faraonin. Që ka pas? Që ju shtari nga që e ka rujtë faraonin? E ti emri? E që ti e faraonin, mirë emri e kuma atina. Apo, pse? Historia nuk zë shumë emra. Historia ka titull. Për shemu, Hitleri. Sa u shtari ka pas? Qindra mija. Që ka pas emri? Nuk e din. Hitleri në kete mojnë menë. Se titull të mdoj mojnë menë, vëzër. Apo? E tani, ka vetë për tre emra. Kër e ka vetë për Ibn Khattabin, që ka thonë? Ka thonë Ebu Sufjani, inne ha ula i kutilu. Ka thonë Ebu Sufjani, që ka provokua. Ka thonë këto kanë në vraket. Mu kanë gjallë, flasin. E Omeri këtu ka shpërthije. Ka thonë këdhe për të adu Allah. Ka thonë rejtë o armi këllaj. Realisht, për nga mësëm të shujnje. Amo Omeri, kjo shuj nuk o konë shpallje. Nuk o konë shpallje, se ka konë shuj. Kjo strategji. Strategji e për nga Omeri sallallahu alaihi wasallam. Atare i ka thonë rejte o armi këllaj. Arab të thonë rejte gabove, se qëllove, gjalljena. Atare i ka thonë ebqallahu alaik ma juhzik. Ka thonë kanë metë edhe do njerëzi me të poshtërsu tije. Së do ka thonë i mytëm ketë. Ka thonë jo, kanë metë do njerëzi me të poshtërsu e tije. Fe kale Ebu Sufjan, Ebu Sufjan i tha u'lu hubel. Hubel e kanë pas një zotë që ka kanë adhuruë. Edhe ka thonë, sigur nash ka thonë Allahu Ekber. A i ka thonë hubel Ekber. Hubeli on ma i madhi. Sigur nash ka thonë Teala Allah. I madhësht Allah, i ka thonë i madhësht hubeli. Atare fekalin në biju sasem e gjibuhu. Ta shfolli. Shiko, a i ka menu se uvra Muhammed e Sam, pa i se uvra. Kalzoj, s'ka nevoj mi kalzu. Uvra Ebu Bekri, s'ka nevoj mi kalzu. Ta shta hubeli ma i madhe. Përgjigju. Përgjigju se ki që kjo luft të ba për Zotin Gjellë Gjellalu. Andaj përshemot, së shme rëndësi tia. Apo menoj njani thot, a kishe hupa, a kishe fitua, sëve pa rëndësi kjo. Emri Zotit mu kanë ma i lartë. Qëka i tha për nësam? E gjibuhu. Kalu ma në kul, i tha një Resulullah. Qëka të thojna? Tha thuni, kulu Allahu a'la o e gjell. Thuni Allahu është ma i larti dhe ma i lartësuari. Kale Ebu Sufjan, Ebu Sufjan i tha, na kena uzza, e ju s'kini uzza. Dhe thoi, na kena demokraci, ju s'kini. Heba? Dhe të ja, a i demokrat? Jësia, për dhe vëndë s'ka në kur gjo. Thoi, unë e kam Allahun, ti ti haki Allahun. Zë besimtarit nuk duhet mira. Apo, thot, unë e një krijetarin tja e një. Shëm duhet krijetari jo, shëm duhet. Unë e kam Allahun, gjellohala Rabbul Arshul Adhim. O Zot ti Arshit madh. Unë e kam atë shka e ka damarin e krijetarit të ndorë. A e kiti? Te e ki? Jo. Shikop, shikop Ebu Sufjani tha, na kena Uzza. Uzza ishe një puti madh. I kam posë tri puta. Apo, Lati, Menati edhe Uzzaja. Puta të mdoj. Ka thonë, na kena Uzza, a kini Uzza? Qka tha për nga mesam? E gjibu, përgjigjuni. I tha një Resulullah, qka mi thonë? Shikon e vezi kur vjen të puna shëriati, sahabët që janë ndërtu formati. Qka me thonë një Resulullah? O të kanë ditë me folë. Allahu dhe për nga mesam flasim të. Tha thuni, Allahu meulana, wala meulalakum. E na e kena Allahun meula, mik. A kini jo Allahun mik? S'kini mik. Bili ju ka thonë, la meulalakum. Kër kanë si kini shka ju ringat. Andaj kanë humbë, kanë humbë. Paganët në luftën me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata dhe se ka shumë për mësime, kjo është mësimi më i madhë se ne kam përmend djetarët, është se besimtari zgudzon të ketë mitësi, dashuri, afërsi, për krahje, ndim, pos për emrin e Zotit Gjellë Gjellalu. Për këta jeton, për këta frimon, për këta vdes. A ka mitës tjerë, ka sa dush. Kjo a i be mos minimu njërzve, jo si be. Kjo i be një moj sa dush. Por që e mu, Abdullah ibn Abasi, rikush kupton me bishta gjarat, Abdullah ibn Abasi, adin se ka transmetu ima në Bukhariu në libën e ti, Edebul Mufred, ka dhe Abdullah ibn Abasi, me pas taku faraonin, edhe faraoni me pasan, barak Allahu fik, Allahu dhash bereqet. I kësha dhan, u e fik, edhe tyje. Hadithin që ka thonë sallallahu alaihi sallam, më nësana a i lejkum marufen, kush ja u ban juve një të mirë, fe kafi uhu, kush ju jap dikush ju ban të mira, në këtha janë i me të mirë. E nësës mundeni, fe kulu, gjezak Allahu khajra, Allahu që përbleft në të mira. Djetarë kërënorë të kja di, kanë, a ban pa besimtarit mi thonë Allahu që përbleft? A ban pa besimtarit mi thonë Allahu që përbleft? Ban. Shekhul sëmë të imi e i bënkaj me gjëzi e thotë, ban me kusht. Qëfar është kushti? Kanë thonë me e ban i jetë, mi thonë Allahu të shpërblef në dunja, me të mira të kësaj dunjoje, me evlat, me shëndet, apo mi thonë Allahu të shpërblef me ullëzim në Zotin Gjeli Gjelalu. Apo Allahu të shpërblef me ullëzim në Allahun të bareke vëtala. Mirë po, mitësia, dashuria, është vetëm për Allahun të bareke vëtala dhe ata i cili e donë Zotin Gjeli Gjelalu. Fjula. Vezër ka këtu shumë prej mësimeve. Ibn Qayyim el-Juzeyyah, djetarë kanë shkujt Ibn Qayyim el-Juzeyyah, Shekhu Islam Temije e ka një liber të veçan në këtë mesele. Mund të referohen i kush mund të gjenë në gjundi se në kupton. Libri e ka titullin El-Furqanu bejnë Eulia Rahman wa Eulia i Shaitan. Këtë tema si jetë në këta që ka e folëm sot, dalimin në mes të miqve të Allahut dhe miqve të Shaitanit. Nga ujund, i thënë Arab, nga ajka, nga më të mirat e librave të Shejhul Islam Ibn Taymije. Si bash miki Zotit dhe si bash miki Shejtanit. E lutem Allahun që Allahu të na ban miq të tina, e lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelal të na ban Muhamedit sallallahu alajhi wasallam miktonin, e lutem Allahun xhelal ve teala që Zoti i Onjëllë te bareke ve teala na mundson me jetunën emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala, e lutem Allahun xhelal xhelal ku ja kemi çollu Allahu të na shpëblejn, ku kemi gabuar Allahu të na fal, e lutem Allahun xhelal ve teala që Allahu te bareke ve teala na mundson me shtu veprat e mira, na mundson me hinë Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.